Een heerlijk liedje weer. Melodie die stroomt als een bergbeek. Vriendelijk, maar ook meeslepend en romantisch. Net als de tekst die ook vindingrijk is. Zet je tanden in het leven, ook al zijn ze niet meer echt. Troostrijk lied voor iemand die ouder wordt. Als je dromen maar niet vergrijzen. Blijven dromen, houd het vast. Lied van Richard Kemper en Remco Veldhuis. En ook de titel van hun nieuwe theaterprogramma. En één ding weet ik zeker, daar ga ik naar kijken. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Met de installatie van koning Charles III. Daarover zometeen Arjen van der Horst. Bertrand Maurits van het Literatuurmuseum over de taal van de oorlogsbrieven van Lutjebert. Marijke Schermer, schrijfster, gastdocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Karel Michiels, journalist over de aangevulde heruitgave van de bloemlezing Helemaal Toon. Nadia Bouras is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Eva Helmond uit Amsterdam presenteert haar vergeetwoord. Jan Beuving over zijn nieuwe cabaretprogramma Restante. René Appel met de TNA van Christiane van der Wal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Deze week maakte het Literatuurmuseum in Den Haag bekend dat ze een 60-tal omstreden brieven van een van de grootste dichters uit de Nederlandse geschiedenis, Lutjebert, in haar collectie heeft opgenomen. Het gaat om de zogenaamde oorlogsbrieven die hij in de oorlog vanuit Duitsland schreef aan zijn vriendin Tini Koppijn en waarin hij zich onverbloemd antisemitisch en pro-Duits uitliet. Bertrand Maurits is als hoofdcollecties van het Literatuurmuseum verantwoordelijk voor de werving van de brieven. Goedemorgen, Bertrand. In 2018 ging er echt een schok door de literaire wereld toen Lutjebert biograaf Wim Hazeu melding maakte van het bestaan van die extremistische inhoud van deze brieven. Maar omdat ze in bezit waren van de nabestaanden van Tini Koppijn, waren ze voor het grote publiek niet toegankelijk. Dat is met die opname in jullie collectie veranderd. Waarom wilde de familie Koppijn inmiddels wel af van die brieven? Wat ze zelf zeiden is dat ze genoeg hadden van de vele verzoeken om inzage en vragen van onderzoekers en journalisten. Ze wilden er afstand van nemen. Ze wilden eigenlijk met rust gelaten worden. Ja, ben je zelf geschrokken toen je ze las? In 2018 was ik inderdaad wel geschrokken door die vooral door de taal erin, die zo extreem is. Dat er het oorlogsverleden van Lutjebert een gecompliceerd verhaal is. Dat was al wel bekend. Mm-hmm. Maar ja, het stond er wel heel erg onverbloemd. En het staat ook nergens anders zo onverbloemd. Dat was ook zo merkwaardig. Ja. Kun je schetsen hoe die zich in die brieven uitliep? Hij wilde onderdeel zijn van een groter geheel, van een groot Germaans Rijk, waar hij samen met zijn vriendin naar verlangde. En zeker in het begin is het bijna een soort propaganda-achtige taal die hij onverbloemd loslaat op zijn correspondent. Ja, wat voor man, wat voor beeld krijg je als je die brieven leest? Je krijgt het idee van iemand die geen seconde aarzelt. Die weet waar hij naartoe wil. Geen mededogen heeft. Kortom, dingen die helemaal niet passen bij het beeld van de dichter die we van daarna zijn leren kennen. Nee, de mensen. De inhoud van die brief is schokkend, vond ik ook. Sommigen hebben gezegd van ja, daarmee is Lutjebert ook afgedaan als dichter. Maar dat vind jij niet? Nee, dat vind ik niet. Nee, dat is. Ik vind Remco Kampert, toen er gedoe was over zijn vader Jan Kampert, die had een mooi zinnetje van het gedicht is onschuldig. Dus in elk geval moet je die gedichten op eigen merites blijven lezen. Ja. En dan kun je ook best zien dat er dingen in zijn poëzie zitten expliciet reflecteert hij er nooit op. Maar je ziet wel dat het geen compleet andere wereld is. Het is iemand die bezig is met vragen van waar moet je aansluiting bij zoeken? Hoe pas je in de grote wereld? Welke rol speel ik daarin? En ja, die vorm die hij in de oorlog daarvoor gevonden meent te hebben, die heeft hij afgezworen. Ja, als je naar de taal kijkt in die brieven, kun je daar dan nog iets van terugvinden in zijn latere poëzie? Eigenlijk weinig. Hij is in die brieven echt bezig om groots en meeslepend te schrijven. Nou ja, dat deed hij als dichter natuurlijk ook. Maar ik denk dat het, wanneer hij begon te aarzelen, vanaf dat moment wordt het eigenlijk wordt het beter en wordt het interessanter. En waarom? Wat wordt er dan beter? Ja, iemand die heel erg van zichzelf overtuigd is en één standpunt over het voetlicht wil brengen, dat zijn zelden de mensen die het mooist vertellen. De mensen die veel pathos, overdreven. Ja, ja, inderdaad. Bombastisch. Exact. Je haalt me de woorden uit de mond. Dat zijn de dingen die inderdaad zo. En wanneer dat gepaard gaat met twijfel en met aarzeling en met zoeken, krijg je iets interessants. En dat een groot deel van die brieven is de stijl niet heel bijzonder, niet heel mooi. Het leukste zijn de passages eigenlijk waarin die probeert contact te leggen met die Tini Kopijn. Althans, wanneer die haar toespreekt. En dan zijn ze, maar dan zijn ze weer heel gewoon. Dan zijn ze heel vriendelijk. Ja, ja. Als je over die taal. Want die latere brieven waren dus. Dan zie je die twijfel komen. Ja, je zou kunnen zeggen, dus die extremistische inhoud, mm-hmm. de twijfel. Is dat een logische gang dan naar de taal van de poëzie? Ja, dat is een interessante poëticale vraag. Ik denk voor veel mensen wel. Ik denk poëzie vanuit 100% zekerheid schrijven lijkt me niet te doen. Poëzie is peinzen, is zoeken, is een vorm willen vinden, is niet precies kunnen vinden wat je zegt en dat dan zo zeggen dat het maar op één manier kan. Dus daar zit 100% zekerheid. Kan eigenlijk nauwelijks. Ja. Denk je, dat wordt ook wel eens geopperd, dat de taal die hij gebruikt in zijn gedichten, die geheimzinnig is, soms vaak briljant gevonden, ontsloten moet worden door de lezer en soms niet te begrijpen is. Althans, ik heb veel gelezen van Loetje Bert, maar lang niet alles begrepen. Heeft hij die taal zo gemaakt omdat hij wat te verbergen had? Ja, dat vind ik ook weer ingewikkeld. Ik wil ook niet alles biografisch koppelen. Dat alles uit het leven direct voorkomt. Ik denk dat hij... één ding is een constante gebleven. Hij wilde nadenken over wat het is om als individu deel uit te maken van een groot geheel. En dat menen die in de oorlog, dus in het Duitse hoogromantiek gevonden te hebben, of in het Germaanse Rijk, zoals hij dat dan noemde. Maar in zijn latere poëzie, als hij schrijft over ik ben een rok op de kruimel van het universum. Een kruimel op de rok van het universum, neem me niet kwalijk. Dan ben je dus ook bezig met je plaats in het grote geheel. Maar dan is het helemaal niet meer zo zelfverzekerd. Is het zoekend en is het klein. En dan, ja, dan wordt het mooier en interessanter. Zou je zijn poëzie kunnen opvatten, toch ook als een soort spijtbetuiging van die brieven die hij ooit heeft geschreven? Dat hij zijn uiterste best heeft gedaan het allermooiste te schrijven wat hij in zich had. Vind ik ook. Ik denk dat hij echt een staaltje verdringing van wereldklasse heeft toegepast. En ik denk ook, hij heeft in die brieven aan haar iets geprobeerd. Want verder zie je niet zo heel veel van dat soort echt extreme taal. Je ziet dat zijn daden inderdaad in die periode. Hij gaat naar Duitsland vrijwillig. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar we nu met afschuw naar kijken. Ik weet niet of de rest van zijn oeuvre nou een spijtbetuiging is. Hij heeft een andere weg gekozen. Hij heeft er afstand van genomen. Hij heeft in elk geval altijd zijn mond gehouden. Ja. En ja, psychologisch gezien zou het misschien dapperder geweest zijn om het een keer over te hebben. Maar dat is gewoon, het is een groot geheim dat hij zijn hele leven bij zich heeft gehouden. Bertram, tot slot, als ik naar het Literatuurmuseum ga en ik wil die brieven lezen, kan dat? Netjes een aanvraag doen. Dat mag voor onderzoekers en mensen die er iets mee willen. Het is niet dat ze nu voor iedereen ze door de vingers kan krijgen. Maar makers van de taalstaat mogen dat toch? Dat zijn serieuze journalisten. Dat dacht ik ook. Dankjewel. De taal in de zaterdagkranten. Ze zijn een sieraad op de deurmat, een lichtpunt op de smartphone. De zaterdagkranten, ingezien door Gijs van Manen, die gespeurd heeft naar opmerkelijke taal. Wat ben je tegengekomen, Gijs? De kranten puilen natuurlijk uit van portretten van Elizabeth en Charles, de overleden koningin en de gekroonde koning van Engeland. In NRC staat columniste Rosanne Hertzberger stil bij de omvloerste taal waarin de afgelopen week verslag werd gedaan van het naderende einde van de Queen. Eerder dacht Hertzberger dat het sierenspoortje "De dood praat erover, niet eroverheen" wat achterhaald was en een niet bestaand taboe probeerde te doorbreken. Maar nu ze de Engelse "get well soon", oftewel beterschap tegen een stervende 96-jarige, hoorde zeggen, begreep ze dat het taboe nog wel degelijk bestond. En de artsen waren bezorgd over haar gezondheid. Kunnen ze niet gewoon zeggen, haar einde nadert, ze zal naar verwachting niet lang meer leven. De nieuwe Onze Taal is uit, met een dubbel interview met schrijvers-echtpaar Roep van Essen en Lize Spit. Een artikel over onze haat-liefdeverhouding met het Engels en met anglicisme in de Nederlandse taal. En over de herkomst van woorden en uitdrukkingen als precies niks en de kat zijn viool. Maar mijn aandacht werd het meest getrokken door een heel klein artikeltje over het Kusunda. Dat is een taal die door precies één persoon nog vloeiend gesproken wordt. Het Kusunda? Het Kusunda, ja. De BBC sprak de Nepalese vrouw Kamala Khatri over de taal dat aan geen enkele andere taal in de wereld verwant is en dat geen woord voor ja of nee kent. Het stukje in onze taal daarover bracht me wel op de vraag, als een taal een communicatiemiddel is en er maar één iemand die taalmachtig is, is het dan wel een taal? Ook in Trouw wordt die vraag gesteld, wat is taal? Nou, taal is veel minder het verwerken van binnenkomende klanken, woorden en zinnen, maar veel meer een voorspelmachine in het brein. Je kan het vergelijken met autocomplete, de functie op mobiele telefoons die halverwege het type suggesties doen om het woord of de zin aan te vullen. Onderzoekers van de Radboud Universiteit bouwden voort op het concept van het voorspellende brein dat al langer gangbaar is in de hersenwetenschappen. Eerder werd aangenomen dat de hersenen als een rekenmachine werkten die alle binnenkomende signalen beoordeelde om vervolgens het lichaam aan te sturen aan de hand van die informatie. Maar wat bleek, ook op het gebied van taal, blijkt het brein een voorspelmachine die taal aanvult in veel aspecten, van fonemen, de klank, via de syntaxis, de zinnen, tot de semantiek, de betekenis van taal. En daarom, schrijft Trouw, neemt mijn brein jou de woorden uit de mond. 31 nieuwe emojis worden binnenkort aan het toetsenbord van vrijwel alle mobiele telefoons toegevoegd. Maar wie beslist daar eigenlijk over, vroeg het Algemeen Dagblad zich af. Dat blijkt het Unicode Consortium te zijn. Een overlegorgaan van grote techbedrijven in Californië. Iedereen kan lid worden en meepraten in dat consortium voor $75. Maar meestemmen mogen alleen bedrijven en overheden die $50.000 hebben bijgedragen. Ze beslissen niet alleen over nieuwe emojis overigens, maar ook over welke letters en tekens er op het standaard toetsenbord moeten voorkomen. Klassiek Arabisch bijvoorbeeld, de taal waarin de Koran is opgesteld, is op het standaard toetsenbord niet volledig te schrijven. En ook onze eigen Nederlandse taal moet zich maar behelpen, omdat er geen lange ei te vinden is. En welke emojis worden er nou toegevoegd? Nou, je miste ze vast enorm, maar binnenkort kan je aan je berichten een high five, een kwal, sambaballen en een ezeltje toevoegen. Dankjewel, Gijs. Het is zaterdag. Tijd voor de Taalstaat op NPO Radio 1. De studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen mogen zich verheugen. Maandag aanstaande wordt aan die universiteit als gastschrijver Marijke Schermer geïnstalleerd. Zij schrijft zowel romans als toneelstukken. Haar jongste boek, Liefde als dat het is, van 2019, is zeer succesvol geweest en wordt zelfs vertaald in het Frans en in het Duits. Dat voert haar ook naar internationale festivals. Kortom, met de carrière van de 47-jarige in Zuidwolde opgegroeide schrijfster zit het wel goed. We zijn nieuwsgierig naar wat ze studenten gaat vertellen, wat de 3 hoorcolleges die ze gaat geven en 8 werkcolleges inhouden. Wat ze gaat vertellen over de taal in romans en in toneelstukken. Dag Marijke Schermer, van harte welkom. Dank je wel. Maar eerst, voordat je ingaat op die colleges, dus 3 kussens liggen voor je neus. Mm-hmm. Rutger Kopland, Renate Rubinstein en Martin Toner, de man van Bommel. Als je nou moe bent, welk kussen zou je dan kiezen? Dan ga ik even op Renate Rubinstein liggen. Ja? Ja. Je wordt veel gekozen. Ja? Ja, heel veel. Ja, ze staat ook natuurlijk weer extra in de belangstelling de afgelopen jaren. Het is ook nog best wel kort geleden dat ik met haar kennis maakte door Een man voor de zomer te lezen. Een bundeling van haar columns en werk over de liefde. En dat vond ik echt ongelooflijk scherp en geestig. En, wat vond je dan zo scherp? Wat vond je dan zo geestig? Ja, ze observeert relaties van andere mensen en ook haar eigen gevoelsleven op een scherpzinnige en precieze manier. Ja. En ook in de taal, dus door de formulering eigenlijk. Het is ongekend. De kern van de dingen. Ja. Ongekend zoals zij formuleert, dat vind ik ook. Ja. Ja. Ja. Ook een inspiratiebron. Als je dan die columns leest, dan denk je, ik heb nog een hoop te doen. Te leren. Nou, ze is haar observatievermogen en het vermogen om dat in scherpe zinnen samen te vatten is wel inspirerend. Ja, ja, ja, ja, want jij gaat lesgeven. Hè? En, heb jij docenten in je hoofd waarvan je zegt, nou, die hebben mij enorm geïnspireerd. Die hebben mij op pad geholpen om te zijn waar ik nu ben. Oh, wat een grappige vraag. Nou, ik heb eigenlijk een opleiding gedaan waar ik achteraf gezien geen flauw idee meer van had waarom ik dat deed. Want ik heb de toneelschool gedaan en ik heb nooit meer toneel gespeeld daarna. Ja, ja. Maar een van de dingen die ik daar wel echt heb geleerd is goed lezen. Omdat je als toneelspeler eigenlijk altijd bij een tekst op zoek bent naar wat staat hier nou eigenlijk en wat staat hier nou eigenlijk niet. En wat moet ik daar als vertolker of overbrenger van die tekst aan toevoegen. Van wie heb je dat geleerd? Nou, van Christine Everts bijvoorbeeld, van Christian Ortier, van Peter Zonneveld. Dat waren docenten daar die zelf vanuit hun toneelspelerspraktijk of sommigen ook met regiewerk daar heel bedreven in waren om ons te leren van hoe lees je en wat geeft de schrijver voor ruimte aan jouw verbeelding. Ja. Dus in die zin zijn die docenten ook voor het werk wat ik nu doe, hoewel dat niks te maken heeft met wat zij mij daar probeerden te leren. Nee, maar het speelt misschien toch door je hoofd als je nu zelf, want je gaat nu zelf voor studenten staan. Ja, ja. Dat je denkt, zij vertelde dat zo of werkt dat zo niet? Nou ja, zij lieten ons natuurlijk spelen, maar tegelijkertijd, ik denk wel dat wat ik met die studenten ga doen in die zin lijkt op een hoe een repetitielokaal eruit kan zien. Dat begint toch vaak met dat je met z'n allen om een tafel zit en leest en praat over wat daar ja. staat. En, ja. Je gaat onder meer vertellen over de ontwikkeling van personages. Ja. Ja, wat kun je daarover, wat kun je ze daarover leren? Deels kan ik vertellen, dat was ook is ook de vraag vanuit de universiteit, om mijn eigen werk gedeeltelijk ook onder de loep te nemen en te bedenken, hoe doe je dat dan zelf? Dus wat dat betreft is deze vraag of deze opdracht is ook voor mij heel een interessante reflectie op mijn eigen werk. Maar over personages, je kan kijk, een personage. We gaan het hebben over wie is er geschikt als personage. Wanneer komt een personage tot leven? Hoe krijg je iemand in beweging? Hoe laat je blijken hoe iemand in elkaar zit zonder het letterlijk allemaal uit te spreiden over de pagina, hoe die moet in elkaar verschillende zit. Verschillende lagen hebben. Hij moet niet te simpel zijn, een personage. Niet eendimensionaal. Nee, precies. Het is ook niet alleen maar een psychologische constructie, zo'n personage. Het is ook echt een literaire constructie. Dus door paradoxale dingen toch waarachtig te maken. Of door het mysterie deels te laten bestaan en deels daar dingen over te onthullen. Het moet een waarachtig mens zijn, de personage. Ja, maar wat is dat eigenlijk? Wat is een waarachtig mens? Ja, dat is ook een goede vraag. Vaak denk ik dat als je een roman leest, dat je heel veel dingen weet over een personage of denkt te weten. En als je daarna gaat zoeken waar dat dan staat, dan kan je het eigenlijk niet vinden. Dus het is iets wat ook tussen de regels en onder de tekst blijkt. Want daar ga je het ook over hebben. Tussen de regels over de zogenaamde subtekst. Ja. Kun je mij en de luisteraars uitleggen, wat is dat? Een subtekst? Nou, dat is iets wat in ieder geval in het toneel heel, heel grote rol speelt, maar ook in proza of eigenlijk in alle genres. Dat is dat wat er niet staat, maar waar het toch over gaat. Dus iets is altijd ook iets anders. En, dus je leest een tekst? En je leest wat er staat. Ja. Maar eigenlijk staat er meer. Ja, er staat altijd meer. Ja. Nou heb je een voorbeeld meegenomen van Judith Herzberg uit Leedvermaak. Precies. Waarom heb je die tekst gekozen? Nou, dus ik ga zowel dingen uit mijn eigen werk gebruiken als dingen van anderen. Ik heb een tijdje geleden die Leedvermaak trilogie gezien van haar. En ik had het wel eens gelezen al, maar ik was daar weer echt ongelooflijk van onder de indruk hoe ongelooflijk complex en tragisch die personages zijn. En hoe dat doorwerkt in een toch relatief lichte en ook grappige taal vaak die ze gebruikt. Want de Tweede Wereldoorlog speelt een belangrijke rol in Leedvermaak. Zeker, al die mensen zijn daardoor getekend en daardoor beschadigd en geven dat ook door aan hun kinderen. Dus het is het gaat daarover. En tegelijkertijd gaat het over hoe het leven doorgaat. Ja. En hoe. Dus onder die lichtheid, onder dat leven, schuilt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Lees een klein stukje voor. En we hebben drie personages. Simon, Lea en Ada. Wie is Simon? Simon en Ada zijn de ouders van Lea. Zij hebben allebei Auschwitz overleefd. En Lea is opgegroeid bij in de oorlogsjaren althans bij een niet-Joodse onderduikmoeder, die ook nog steeds een vaste gast is op alle familiebijeenkomsten. Lees even dat stukje als je wil, Marijke. Simon zegt: oh, ik dacht dat je vandaag voor de derde keer trouwde. Echt, Lea, dit is niet de eerste keer dat je moeder hierover begint. Maar als zij morgen vertrekt, dan vertrek ik vanavond nog. Ik blijf hier niet alleen. Lea tot Ada: waarom zeg je niets? Simon en Lea wachten op Ada's reactie. Simon: neem me niet kwalijk, maar ik ga pakken. Lea: nee, toe, alsjeblieft. Simon: dat hangt verder van je moeder af. Als zij morgen weg wil, dan ga ik vanavond nog. Misschien begrijp je me later eens, als je de betrekkelijkheid van de psychologie ziet en als je ooit nog, in dit huwelijk of in een van je volgende, ontdekt wat dat dan betekent, een band hebben. Ja, dit is helemaal niet zo licht eigenlijk, hè? Nee, ik vind of in een van je volgende huwelijken, dat vind ik dan nog wel grappig, hè? Ja, en waar hij dus mee. Ada wil zich laten opnemen in een inrichting om haar oorlogstrauma's onder ogen te zien. En Simon zegt dus dat hij bij haar weggaat als ze dat doet. Hij vindt dat het grootst mogelijke verraad van hun liefde, dat zij iemand anders nodig zou hebben dan hij om daar tegen te vechten. En dat ligt eronder. Dat is de onder. En omdat je die dingen weet, wordt alles betekenisvol. Je krijgt alles een ander perspectief. Hè? Je hebt nog een voorbeeld uit je eigen werk, wat ik een buitengewoon tekenend voorbeeld vind. Uit je hele mooie boek, vind ik. Liefde als dat het is. Soms ook een hilarisch boek, vond ik. We komen Terry tegen. Wie is Terry ook alweer? Terry is de echtgenote van David. En besluit na 25 jaar huwelijk dat ze er vandoor gaat. Ja, ga je gewoon. Dat heeft ze hier nog niet medegedeeld. Nee, maar we staan aan de rand daarvan. Ja. Als Terry terugkomt van het rennen, staat hij er nog. Of weer. Ze kijkt naar zijn sokken, zijn donkerblauwe broek, het witte overhemd, het net niet echt nette haar daarboven. Ze ziet dat hij het eten heeft voorbereid. Om haar van dienst te zijn natuurlijk, maar voor haar onderstreept het alleen maar het takenpakket. De productieeenheid die ze zijn. De geoliede machine waarvan het draaien zelf het doel geworden is. We moeten praten, klinkt haar stem in haar hoofd. Als er maar niet zo'n dodelijke zin was. Zo'n hemeltergend cliché om wat ze zeggen wil door die zin vooraf te laten gaan. Alsof ze weet wat ze zeggen wil. Chris heeft haar muziek hard staan. Te hard. Een provocatie. David. Terry. Ik eet niet thuis. Wat? Hij blijft zo staan met zijn handen plat op het tafelblad. Waarom niet? Ik moet er even uit. Waaruit? Ik moet even wat doen. Wat doen? Waar heb je het over? Wat moet je doen? Iets anders. Iets anders. Hij draait zich om en kijkt haar aan. De scheve groef boven zijn neus op zijn diepst. Zij kijkt hem aan. Ze heeft haar voet achter haar billen vastgepakt en rekt haar bovenbeenspier. Als een reiger op haar ene poot fixeert ze met haar blik de prooi. Hij, klaar om te worden vermoord. Tja. Wat staat er nou niet? Wat staat er nou niet? Nou, ja, je kan allerlei interpretaties natuurlijk hierop loslaten. Bijvoorbeeld dat hij, als zij naar hem kijkt, ziet ze een man in een blauwe broek. En ja. als hij naar haar kijkt, ziet hij een reiger op één poot. Dat zegt al heel veel over wat ze nog investeren in elkaar, bijvoorbeeld. Ja. Het is buitengewoon interessant, Marijke. Je gaat ook nog praten over hoe een schrijver bepaalt, hoe die gaat schrijven. Die colleges beginnen wanneer? Het zijn op maandagavonden. Dus deze eerste maandag begint met een interview. En dan de weken daarna steeds op maandagavond een openbaar college. Ja, openbaar dus. Ja. Ook daar kan ik naartoe. Ja, het zou kunnen. Ik krijg het nog druk. Dankjewel, Marijke Schermer. En veel succes in Groningen. Hartelijk dank. Als ik maar een drone, dan zou ik bergen filmen. Zo vallei met zo'n zonsopgang in de kou. Achter mij ukulele, ik zou me altijd ergens vinden. Was ik maar een drone, dan kon ik uitzoomen en op zoek naar jou. Was ik maar een droom, vloog ik hoog over de daken. Ik had overzicht van alle mensen onder mij. Ze zouden naar me zwaaien, ik zou ze zien zonder te raken. Was ik maar een droom, kon ik op afstand dichterbij. maar een droom. Kon ik altijd alles vinden. Raakte niets of niemand kwijt. En ik omarmde iedereen. Niets dat mij zou ontgaan. Ik zou licht zijn als een vlinder. Was ik maar een droom. Was ik nooit meer zo alleen. Dan was ik nooit meer zo alleen. Dan kon ik altijd ergens heen. Oeh. Oeh. Oeh. EP met 5 liedjes, alle 5 even sterk in eigen beheer opgenomen. Ze financiert het zelf en er komt meer. Zo heet die EP ook. Ik vind dat ze geweldig kan zingen. Haar zien in het theater is een avontuur. Kikkie Schippers, ik kan het niet vaak genoeg tegen u zeggen. Drone staat op die EP. In Londen wordt voormalig kroonprins Charles vandaag formeel uitgeroepen tot koning in St. James's Palace. In Londen is nu een plechtigheid aan de gang. Dag NOS-correspondent Arjen van der Horst in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er nu op dit moment? Ja, we kijken nu naar de troonzaal van St. James's Palace, waar zich de great and good van het Verenigd Koninkrijk zich heeft verzameld. Dit is een vast onderdeel van het hele proces van de overgang van de ene monarch naar de ander. Wat we hier zien in deze kamer is de Accession Council, de raad van de troonbestijging. Nou, die raad is hier bij elkaar gekomen en tijdens de zitting van deze raad zweert de koning de trouw aan de Church of Scotland. Dat is een eeuwenoude traditie. De koning is ook de supreme governor van de Church of England en defender of the faith. Nou, dit ritueel is terug te voeren tot de Act of Parliament van 1707. Dat was het moment dat de parlementen van Schotland en Engeland werden samengesmolten. Toen was er vanaf dat moment nog maar één parlement in Londen. Het parlement in Schotland hield toen op te bestaan. Ja, voor buitenstaanders lijkt dit soms een onbegrijpelijke traditie. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Maar het trouwzweren aan de Church of Scotland is het ritueel waarmee de koning de scheiding tussen kerk en staat bevestigt. Ja, een geschiedenisboek gaat open. Arjen, als ik dat zo allemaal hoor, wie zijn er allemaal bij aanwezig? Ja, de raad bestaat dus uit de koning zelf, de nieuwe kroonprins, prins William, de premier, hoge ministers uit het kabinet en de leden van de Privy Council. De Privy Council is de koningsraad, die werd al opgericht in 1708. Ja, die koningsraad vloeit terug uit eeuwenoude gebruiken, uit de feodale tijd nog, toen de raad de meest geschikte prins koos als opvolger van de koning. Tegenwoordig bestaat die koningsraad uit vooral oud-politici. We zien hier alle 6 nog levende oud-premiers zitten. Tony Blair, die naast John Major zit. Andere voormalige leden van het Lagerhuis, maar ook bisschoppen en andere geestelijk leiders. In totaal zijn er meer dan 700 leden in deze koningsraad. Maar ja, die is tegenwoordig zo groot geworden dat er niet iedereen bij kan zijn vandaag. Maar 200 leden van deze koningsraad zijn uitgenodigd. Wat we nu zien is nieuw en uniek, want voorheen vond deze bijeenkomst van deze raad altijd plaats achter gesloten deuren. Nu wordt het voor het eerst uitgezonden. Het is allemaal pure symboliek. Dit heeft geen juridische status, maar ja, dit is een eeuwenoude traditie, vol rituelen die eeuwen teruggaan. Ja, typisch Brits zou je zeggen. Ja, en dan rond 12 uur, begrijp ik, Arjen, Nederlandse tijd, is de openbare proclamatie. Wat gebeurt er dan? De proclamatie is heel simpel. Dan wordt officieel uitgeroepen dat King Charles III de koning is van het Verenigd Koninkrijk. Dan wordt ook de vlag gehesen. De vlag die we nu sinds de dood van Queen Elizabeth overal in het land op half stok staan. Maar die gaat dus nu op vol stok om aan te geven dat het land een nieuwe koning heeft. Dat duurt 24 uur, want vanaf morgen, als het lichaam van de koningin naar Buckingham Palace wordt geplaatst, dan gaan alle vlaggen weer op half stok. Dankjewel, Arjen van der Horst. Straks bij de openbare proclamatie, dan horen we je weer. De taalschatten van de taalstaat. Helemaal toon, bloemlezing uit het complete werk. De taalschatten van de taalstaat. Het is meer dan een halve eeuw die is samengebald in een lijvig boekwerk waarin zo'n beetje alles staat wat de op 22 april 2000 overleden Toon Hermans gedurende zijn carrière heeft geschreven. De bloemlezing is zo bezorgd dat het lijkt alsof Toon Hermans aan de hand van zijn eigen werk zijn autobiografie heeft geschreven. De teksten van zijn gedichten, zijn verhalen, zijn conferences vertellen veel over wie hij is geweest. En daaruit kunnen we opmaken dat het veel meer is dan we misschien wel eens gedacht hebben. Toon Hermans heeft ons nog altijd veel te zeggen. Zoveel blijkt wel uit deze bloemlezing helemaal Toon, die overigens al eerder verscheen in 2016, maar nu is aangevuld met teksten die nog niet eerder zijn gepubliceerd. Dag Karel Michiels. Goedemorgen. Je bent 61 jaar journalist, schrijft over kleinkunst, over comedy en publiceert onder meer in de Vlaamse krant De Standaard. En jij bezorgde deze bloemlezing met het werk van Toon Hermans. Het is je gevraagd om dat te doen. Was je al een kenner daarvoor van het werk van Toon Hermans, voordat ze je vroeg? Ik ben ermee opgegroeid. Hè. Mijn ouders waren grote fans, dus Toon Hermans was eigenlijk talk of the town op ieder familiefeest. Wat dat betreft, in de jaren 80 heb ik even, waarschijnlijk zoals veel mensen, wat afstand genomen van Toon Hermans. Meer onder Freek en Bram en Coot en Bie en dat soort dingen. Maar dan later opnieuw ontdekt en dan ben ik gaan schrijven over comedy en cabaret. Jammer genoeg heb ik hem dan nooit live niet meer kunnen zien, want het was eigenlijk net toen hij onze laatste voorstelling bezig was. Ja, ja. Wat wist je vooral niet en wat weet je nu wel toen je aan dit lijvige boekwerk begon? Wat ben je over hem vooral te weten gekomen? Ik wist niet dat hij eigenlijk zo bijna getormenteerd nadacht over het leven. Als je al die teksten achter elkaar zet en zeker de dingen die je zelden of nooit hoort of ziet op tv of op de radio meer, ja, dan blijkt toch dat hij zijn hele leven lang zich over van alles en nog wat heeft zorgen gemaakt ook. En proberen dingen te verklaren hoe het komt dat hij zich zorgen maakte. Of hij heeft ook in de jaren 70 echt een depressie gehad. Dat wist ik bijvoorbeeld ook niet. Want dat blijkt dan net voor mijn favoriete voorstelling te zijn met Sinterklaas in 1974. Dus dat vond ik sowieso al heel raar om dat te lezen, dat hij in de aanloop daarnaar eigenlijk heel diep heeft gezeten, dat soort dingen, ja. Ja, ja. Een van de hoofdstukken in dat prachtige boek heet In België is alles groter. Daarin vertelt Toon Hermans dat het soms leek dat hij dichter bij België stond dan bij Nederland. Hoe groot was hij in België? Ja, ik denk heel groot, hè, want hij deed daar in de Arenberg Schouwburg. Ik denk 1200 mensen kunnen daar binnen zeker, of 800. Gaf hij soms 100 voorstellingen. En ja, er stonden mensen urenlang aan te schuiven. Zelfs de allerlaatste keer dat hij op de boekenbeurs is geweest in Antwerpen. Dat is het grootste boekenevenement in Vlaanderen toen. Ja, die hele beurs stond eigenlijk op zijn kop, omdat Toon Hermans daar kwam signeren en er zoveel duizenden mensen stonden aan te schuiven. Daar is een prachtige foto van ook, waar je dat ziet, dat Toon in het midden zit, omringd door een hele massa mensen. En dan spreken we eigenlijk al 1997, 98. Dus, ja. Was het ook zijn taal? Lag zijn taal, hij is geboren in Sittard, lag zijn taal dichter bij België dan bij Nederland? Ja, ik denk eerder, ja, en bij Limburg ook. We hebben ook een provincie Limburg. Die twee provincies, mijn vrouw is ook van Limburg, zijn sowieso meer verwant met elkaar, denk ik. Hè. Maar wat, als het over taal gaat, denk ik vooral wat ik heel erg apprecieer in hem, is dat hij altijd met taal heeft gespeeld en prachtige dingen heeft gedaan met taal, maar voor een heel breed publiek. Hè. Dus jullie hadden straks over Lussebert, die ook prachtige dingen heeft gedaan met taal. Maar dat is toch wel voor mensen die echt wel met literatuur bezig zijn en dieper nadenken over de dingen. Hij dacht ook dieper na, maar hij slaagde er dan in om die dingen te verwerken in teksten die door iedereen onmiddellijk begrepen werden. Ja. Je hebt daar ook voorbeelden van zo'n gedicht. Een nog niet eerder gepubliceerd gedicht van Toon Hermans, dat we nog niet kennen. Zou je dat willen voorlezen? Want dat gaat over België. Ja, ik weet niet of dat niet eerder gepubliceerd was, dat moeten we eens checken, maar kan zijn, ja. Ik dacht dat je mij dat vertelde. Ondertussen heb ik dat. Hij heeft ook een gigantisch archief. Ik ben daar ook ondertussen al jaren in bezig. Oké, het zij je vergeven als het niet zo is, Karel. Maar het is, zoals veel gedichten van Toon Hermans, vind ik dat het gewoon een waarheid als een koe is, vervat in een heel grappig gedicht. Dus in België is alles groter. De frit, de broodjes, de bonbons. In België is alles groter dan bij ons. Ik keek, ik vergeleek en vond, wij hebben wel de grootste mond. Ja. Het is helemaal perfect correct gewoon. Ja, wat kun je zeggen over die laatste regel? Ja, zo ben ik ook opgegroeid met Nederland eigenlijk. Voor mij was Nederland toen ik jong was, was een soort gidsland. En dat was vooral omdat hier van in de jeugdfeuilletons in de jaren 70 al, en later Cote en Bie, Freek en Bram, dat soort mensen, gewoon, dat waren wij in Vlaanderen niet gewend, dat mensen gewoon zeiden wat ze dachten in de waarheid en ook kritiek hadden en dat soort dingen. Ik heb mij er wel een beetje op verkeken. Ik dacht dat dat de meerderheid van de Nederlanders waren. Maar ik heb dan later beseft dat dat eigenlijk een beetje een luide minderheid is. Een heel grote andere groep Nederlanders die ik nooit op tv zag of in de Volkskrant las, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Het zegt ook wel iets over poëtisch vermogen, hè, van Hermans, zijn laatste zin. Het valt op dat ieder woord op zijn plaats valt, Karel. Het nooit geforceerd is. Tussen de regels door staat er veel te lezen. Marijke Schermer heeft het er net over gehad. Ja. Het is echt heerlijk om te grasduinen in dit boek. Hij had geen moeite met zelfspot. Zou je het gedicht Zelfportret willen voorlezen? Dat heb jij gekozen, maar misschien, zeker? Misschien ook omdat het een beetje over onszelf gaat. Ja. Het gedicht, ja. Mijn bolle billen zijn van lieverlee vermagerd. En op mijn kaken zweeft een wat verbleekte blos. Het voorhoofd hoger en de buik een beetje lager. En ook de huid laat hier en daar een tikje los. Er komen wallen, zakken, kringen, rimpels, kuilen. Het lijf wordt stijver, maar veel soepeler wordt de geest. Ik lach om dingen waar ik vroeger om kon huilen, want in mijn hart ben ik nog nooit zo jong geweest. Ja, het is toch schitterend. Ja. Misschien dat het zo op zijn... Want wat ik ook in het archief heb gemerkt, is dat hij van al die gedichten had hij heel veel klatjes. Zeggen jullie dat ook? Ja, klatjes. Ja. Klats. Dus ze zeiden mij, ik ga maar zoeken in het archief en wie weet wat vind je nog allemaal, maar 80% van dat wat daar ligt zijn eigenlijk voorbereidingen van de dingen die dan later... En daar zie je heel vaak, ook met aantekeningen van nog één lidwoordje weg, zodanig dat het dan... Dus hij was ook heel precies. Perfect op zijn plaats. Ja, echt ongelooflijk. Ja, maar heel die precies. Gedichten lopen als een trein. Ja. Je had het er al over, dat hij veel nadacht over het leven. Gaf je ook hoop? Sprak je ons moed in? Ja, vanuit zijn christelijke beleving dan, denk ik wel. Hij had altijd toch wel een geloof dat er een betere wereld moest komen, want er is uiteindelijk een God. En als iedereen daar maar in zou geloven, dan zou het wel... Maar ook dat kon hij relativeren. Voor hem was dat ook een heel persoonlijke verhouding. Hij had eigenlijk niks met de kerk als instituut, maar wel... Want ik heb nog een paar boekjes voor hem mogen uitgeven. Ja. Er is ook een heel boekje met alleen maar religieuze gedichten. In zijn archief zat nog een heel boek dat niet is uitgegeven met alleen maar religieuze teksten. Dus wat dat betreft denk ik dat hij zijn hoop vooral daaruit putte. Ja. Je hebt een klein gedichtje nog. Heb jij weer uitgekozen, Karel? Laat horen. Het heet gewoon gedichtje. Hij schreef een klein gedichtje. Het had niet veel om handen, maar het had iets van een lichtje dat in het donker brandde. Ja. Dat drukt voor mij perfect uit wat Toon Hermans voor veel mensen betekend heeft. Zo van, de tijden zijn moeilijk en lastig, maar hier, we schrijven een gedichtje, we maken een grap en in het donker ligt er even iets op. Ja, ja. Vertelt ook, hij is een kunstenaar. Alles wat hij kon, schilderen, theater. Ik denk aan zijn conferences met de stoel en mijn zuster. En ik lees in helemaal Toon woorden die hij schreef na de dood van zijn geliefde vrouw Rietje. Mm-hmm. Hij haalt een van de laatste zinnen aan die ze tegen hem sprak. Ze zei, ik heb het goed gehad bij je. En Herman schrijft vervolgens, die ene zin is de meest waardevolle die ik in mijn leven gehoord heb, omdat ik weet dat het ook zo is. De betekenis die hij aan de liefde toekent. Heel belangrijk is dat in zijn werk. Ja, ik denk dat Rietje wel voor hem een fundament was in het leven. Hè? Maar liefde in het algemeen, want er zijn sowieso heel veel gedichten en teksten waar hij het over de liefde heeft. En dat, want veel mensen kennen hem als een clown. Hij was natuurlijk ook een clown, maar hij was ook echt wel iemand die heel hard in die fundamentele waarden, hoop, liefde, geloof, dat soort dingen, was hij heel erg mee bezig. En je zegt, ja, hij deed veel. Hij was gewoon, als ik het nu hoor van zijn ex-manager, was een Belg, Herman van Hoven, was hij gewoon de hele dag druk bezig. En zijn assistente Mieke, die moest de hele dag niet anders doen dan dingen uittikken en opnemen. Dus er is nog veel meer materiaal. Ja, helemaal Toon, bloemlezing uit het complete werk van Toon Hermans. Een aangevulde heruitgave die op 18 oktober uitkomt en verschijnt bij uitgeverij Lano. Karel Michiels, we hebben het over de liefde van Toon Hermans. Ik vind zijn allermooiste liedje dit. Top 2000. De taalschat. Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten als de liefde niet bestond. Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrije rij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen. Als de liefde niet bestond, geen appel zou meer rijpen, zoals eens in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen. Als ik je liefde zou verliezen, er is geen liefde zonder jou. Altijd weer. Bewijs van de onbetwistbare schoonheid die Toon Hermans verspreid heeft in woord, geschrift en lied. Allermooiste lied vind ik dit, wat hij ooit heeft gemaakt van het album dat in 2000 vlak voor zijn dood verscheen. Als de liefde niet bestond. Nadia Bouras is al jaren vaste inwoner van de Digitaalstaat. Ze is historicus van de Universiteit Leiden en het Instituut voor Geschiedenis. Nadia, goedemorgen. Goedemorgen. Dinsdag was een bijzondere dag voor jou. Je twitterde: ik mocht vandaag het openingscollege geven voor alle collega's en eerstejaarsstudenten van de bachelor geschiedenis. Heel tof en ook een beetje spannend. Zet hem op, nieuwe studenten. Waarom vond je dat spannend? Nou, we kwamen weer voor het eerst bij elkaar. Sinds een aantal jaar vanwege corona konden we die grote bijeenkomsten niet meer houden. En om in zo'n grote zaal toe te spreken met allemaal nieuwe studenten en je collega's. Nou, dat vond ik wel aardig spannend, moet ik zeggen. Ja, collega's zitten er ook bij. Ja. Die weten natuurlijk veel meer dan de studenten. Dus die, die waren natuurlijk wel ook geïnteresseerd. Maar dat maakt het extra spannend om voor je peers iets te zeggen. Voor je peers, hè? In goed Nederlands. Ja, zeker. Pas je je taal dan nog aan die nieuwe studenten? Want die zijn natuurlijk naar college gaan nog niet gewend. Nee, precies. Ze komen rechtstreeks van het VWO of het gymnasium. En ik heb er even over nagedacht, maar ik heb ze keurig met u aangesproken. En ik heb me verder gewoon gehouden aan onze mores. En dat is een interessant verhaal vertellen. Wel toegankelijk, maar wel dat ze een idee hebben dat dit wel een echt college is en niet meer een les, wat ze dus tot die tijd gewend waren. Het collegejaar was nog niet goed en wel begonnen, of donderdag twee dagen later twitterde je dit. Ik heb net mijn studenten gemaild dat de eerste colleges in de eerste week van het eerste semester online zullen zijn vanwege de NS-staking. En meteen daarna twitterde je: hupstakers. Nou, weet ik, dat is hupstakers. Moet ik dat ironisch opvatten? Nee, absoluut niet. Het is een blijk van solidariteit. Ik vind het heel belangrijk dat er gestaakt wordt. Hè? Dat is een goed teken. En ik denk ook dat dat een manier is om de werkgever te bewegen. Ja, ook te luisteren naar de wensen van de mensen. Dus dat vind ik belangrijk. Tegelijkertijd heeft dat natuurlijk consequenties, ook voor ons. En het is natuurlijk ontzettend jammer voor de studenten en ook voor ons als docenten, om in de eerste week, als de introductie plaatsvindt, dat is toch zo belangrijk dat je elkaar even ziet en elkaar snuffelt een beetje, dat dat nu weer achter zo'n schermpje, ja, daar zie ik zeer tegenop. Ja, je twitterde ook nog, ik doe dinsdag online vanuit huis. College begint om 9:00 en donderdag ga ik met de auto naar de campus. Hybride dus, al met al gedoe, want juist de eerste kennismaking vind ik zo belangrijk. En iemand reageerde op je tweet als volgt. Waarom? Je kunt het college toch streamen, zodat mensen die de universiteit wel kunnen bereiken, wel echt college kunnen krijgen. Wat was je reactie daarop? Weet je dat nog? Je meent het. En dat bedoelde ik natuurlijk wel niet heel serieus met de knipoog. Want ja, natuurlijk is het zo, maar ik moet ook op die campus in te geraken en gebruikmakend van alle techniek om dat te streamen. Dus het is niet alleen de vraag, kunnen de studenten de campus bereiken, maar kunnen ook de docenten de campus bereiken? Ik woon in Amsterdam. Ja. Dinsdag 9:00 gaat mij echt niet lukken. Maar donderdagmiddag, dan neem ik de auto en dan gaat mijn man maar met de tram naar zijn werk of iets. En dan kan ik natuurlijk wel bij de studenten zijn. Want de mensen die in Leiden wonen, die komen natuurlijk. En dan de mensen die thuis zitten, die kunnen dat dan ook live volgen. En het wordt ook opgenomen. Dus die techniek is er allemaal wel. Maar het gaat erom, waar krijg je de poppetjes en waar zitten ze? Ja. De Afrikaanse afdeling van BBC News zette een filmpje op Twitter met een terugblik op de longstanding relationship die Queen Elizabeth met Afrika had. En jij twitterde daarbij tussen aanhalingstekens longstanding relationship, langdurige relatie. Over taal gesproken, de Britten zijn van de understatements. En dit vond jij een understatement? Exact. Een behoorlijke understatement. En dat blijkt maar weer. Dat hebben ze geloof ik ook uitgevonden daar in Groot-Brittannië. Longstanding relationship. Relationship veronderstelt een soort wederkerigheid. Maar er zitten ook hele nare kantjes aan die relatie. Ja. Ja. Want het was gewoon koloniale overheersing. En dat komt ook in het filmpje op geen enkele manier aan bod. Maar en natuurlijk moet je stil. Ja? Ja, ik moet zeggen dat dat toch wel in de berichtgeving gisteravond, de nieuwsuren gisteren, zeker, op NPO Radio 1, ja, is dat allemaal wel aan de orde gekomen. Hè? Ja, dat is later. Ja, het was natuurlijk wel een bijzondere koningin. Dat is een bijzondere gebeurtenis die nu plaatsvindt ook bij het inzweren van koning Charles de III. Toch ook heel veel geschiedenis. Dat moet je als historicus toch elkaar aanspreken. Nadia Bourras, hartelijk dank. Fijn dat je gast was in De Taalstaat. Tot zover het eerste uur. We zijn zometeen graag bij u terug. NPO Radio 1. Dr. Keldrenko. Als je zo'n cv ziet waar iemand als een soort flipperkast langs alle partijen is gegaan, dan vertrouw ik het niet meer als kiezer. Want ik wil gewoon een beetje stabiliteit. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Als iemand een goede toekomst heeft, is het wel een praktisch opgeleide. Want? Nou, mijn arbeidsmarkt zit te gillen om praktisch opgeleiden. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Dat ouders zich realiseren dat het weghouden van teleurstellingen, tegenslag, negatieve ervaringen, dat een vorm van verwaarlozing is die niet hoeft. Dr. Kelder & Co. Er is nog hoop. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, fijn, dankjewel. Zometeen van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Questa son moeffera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op Dutchlease.nl. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Tom den Boon en het woord van de week Jan Beuving over zijn nieuwe theaterprogramma René Appel met de TNA van Christiane van der Wal. Charles III is nu officieel koning. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal Kirsten Klomp. De koning legde zojuist in St. James's Palace in Londen een eed af en een persoonlijke verklaring over het overlijden van koningin Elizabeth. Het is voor het eerst dat die ceremonie werd uitgezonden op televisie. De correspondent Arjen van der Horst heeft de ceremonie gevolgd. Daarover straks nog meer, maar op dit moment gaat er al van alles verder. Arjen, wat is er nu aan de hand? Ja, misschien kunnen we even meeluisteren. Wat we nu horen is de officiële proclamatie. Die wordt voorgelezen door David Vines White. Hij is de Garter King of Arms, de wapenkoning van de Order of the Garter. Dat is bij ons beter bekend als de Orde van de Kousenband, waar ook onze koning en prinses Beatrix lid van zijn. Hij is de heraut van deze hoogste ridderorde in het Verenigd Koninkrijk. En we nu, vanaf het balkon van St. James's Palace, roept hij nu de proclamatie uit. Laten we even meeluisteren. By the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. Ja, dit is een moment dat hij wordt uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Deze proclamatie werd voorafgegaan door 3 klaroenschoten onder het toezicht oog van de King's Guard, de koninklijke garde die zich onder het balkon van James's Palace heeft verzameld. Charles was natuurlijk al koning vanaf het moment dat zijn moeder overleed. Maar je zou kunnen zeggen dat dit het officiële moment is dat Charles III is uitgeroepen tot de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Een uur later, na deze proclamatie, wordt volgens de traditie de proclamatie opnieuw voorgelezen in de Royal Exchange. Dat is een historisch gebouw in Londen en tegelijkertijd ook in Schotland, Noord-Ierland en Wales. In alle 4 de naties van het Verenigd Koninkrijk. We zien nu de koninklijke garde de wapens in de hand nemen. Op dit moment worden ook 41... Ja, God Save the King wordt geroepen. Ja, je hoort het applaus in de achtergrond. De koning die wordt toegejuicht als de nieuwe monarch van het Verenigd Koninkrijk. Vanaf dit moment worden ook alle vlaggen op full mast gehangen als teken dat er een nieuwe koning is. Nu wordt het volkslied gezongen. Het nieuwe volkslied zou je moeten zeggen. 70 jaar lang hoorde het Verenigd Koninkrijk God Save the Queen. Nu horen voor het eerst officieel God Save the King. Arjen van der Horst in Londen, dankjewel. De Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic ligt in Den Haag in het gevangenisziekenhuis. Hij heeft een longontsteking en hartproblemen. Dat zegt zijn zoon Darko Mladic tegen het Russische persbureau TASS. Volgens hem is de toestand van zijn vader ernstig. Ratko Mladic zit een levenslange gevangenisstraf uit in Scheveningen voor de genocide in de enclave Srebrenica in 1995. Onder zijn leiding werden in juli 1995 meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoord door Bosnisch-Servische troepen. En wie de gouden tip heeft over de sieradenroof tijdens de TEFAF in Maastricht afgelopen juni kan een €500.000 aan tipgeld krijgen. De Telegraaf schrijft dat de verzekeraar op die manier probeert om de gestolen juwelen terug te krijgen. Een schade-expertisebureau zegt in de krant dat de Pink Panther-bende mogelijk achter de kraak zit. De kunstdetective Arthur Brandt, u wees kort na de roof al naar die Pink Panther-bende. Waarom was u daar toen al zo overtuigd van? Nou, de Pink Panther-bende die komt uit Servië. En al een jaar of 20 plegen ze de meest spectaculaire overvallen. Wereldwijd, van Japan tot Miami en dan vooral ook aan de Côte d'Azur. Ja, en het zijn van die filmscenario's. Ze gaan verkleed. In dit geval hadden ze waarschijnlijk ook pruiken op bij de TVAF. Ja, en het is een unieke bende. Bestaande uit zo'n 250 mannen en vrouwen. Dus ja, dit is zo professioneel uitgevoerd en het was zo gedurfd dat het er toch wel vrij snel duidelijk werd dat zij erachter moesten zitten. Ja, en er is nu dus tipgeld uitgeloofd, €500.000. Behoorlijk bedrag. Waarom komen ze nu pas met zo'n beloning? Want zijn die sieraden niet al lang omgesmolten of uit elkaar gehaald? Ja, nou, dat is meestal wel het geval. Alleen, ja, je moet eerst de politie haar onderzoek laten doen. En om nou op dag 1 gelijk een beloning uit te loven, dat is meestal niet het geval. Dat moet over onderhandeld worden. En zullen we het wel doen of zullen we het niet doen? Het kan ook weer over uitlokken, et cetera. Maar ze hebben er nu dus kennelijk toch voor gekozen. En dat kan betekenen dat ze een beetje het spoor bij ze zijn en toch nu een doorbraak willen hebben. Al ga ik er wel vanuit dat de politie inmiddels weet wie de daders zijn. Ze staan ook vrij goed op beeld. En in het stuk van Mick van Wely en John van de Heuvel en de Telegraaf staat ook gewoon letterlijk van dat er eigenlijk al wel namen genoemd zijn her en der van de daders. Waarom is dan toch nog zo'n beloning nodig? Ze hebben dus nog meer informatie nodig. Nou kijk, het punt is meestal in dit soort gevallen, je kunt de dieven wel pakken, maar ja, de buit is altijd een ander verhaal. We hebben dat gezien met de Vergog en de Frans Hals die gestolen zijn in Nederland. De dieven zitten inmiddels achter de tralies, maar de werken zijn nog steeds weg. En dat speelt ook een beetje hier, maar dan is er toch bang voor van als er geen geld wordt uitgeloofd, zien we die juwelen, omdat ze natuurlijk om te slijpen zijn, zien we ze niet meer terug. Dus het is ook een beetje een alles of niets nu natuurlijk. Ja, en een ongekend hoog bedrag voor Nederland, zo'n beloning, €500.000. Zegt dat ook wat over de waarde van de stukken? Ja, in het artikel wordt gezegd dat de belangrijkste steen, die gele diamant, iets minder waard is dan de €27 miljoen die eerst vermeld is. Maar het zal alsnog wel om 10 tot 20 miljoen gaan. Ja, en nu is voor het eerst onthuld dat het om 10 juwelen gaat. Dat is natuurlijk dadenkennis, maar dat hebben ze nu toch naar buiten gebracht. Ja, en het gaat toch wel tussen een bedrag tussen de 15 en 30 miljoen alles bij elkaar. Dat kan niet anders. Dus het is wel een behoorlijke buit geweest. Ja, en u zei eerder al van, nou ja, de daders die zijn al redelijk in beeld. Dus u schat de kans dat deze zaak wordt opgelost ook positief in? Ja, 100%. De Nederlandse politie doet er alles aan. En er zit echt heel veel kennis daar. Dus deze mannen gaan gepakt worden. Alleen, ja, nogmaals, waar is de gele diamant? Ja, dat is de vraag. Kijken of we dat antwoord ooit gaan krijgen. Dank u wel, kunstdetective Arthur Brandt. In Nieuw-Zeeland zijn 5 mensen omgekomen nadat hun boot was gekapseist. De 6 andere opvarenden zijn gered. Hun vissersboot sloeg vanochtend om, waarschijnlijk doordat er een walvis onder de boot was gedoken en hem heeft omgeduwd. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege een polio-uitbraak. En daarmee komen er meer middelen beschikbaar om mensen te vaccineren tegen dat virus. En asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel kunnen vanaf vandaag ook naar het Groningse Zoutkamp. Daar is een tijdelijk asielzoekerscentrum neergezet waar 700 mensen terecht kunnen. De noodopvanglocatie is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het NOS-journaal. Dat Nederlandse boeren eerder deze week hun mestuitzondering kwijtraakten komt onder meer doordat beloftes over het bestrijden van mestfraude niet zijn nagekomen. Dat zeggen bronnen in Den Haag en Brussel tegen de NOS. Nederlandse boeren mogen al 16 jaar meer mest over hun land uitrijden dan andere boeren in Europa. En om dat zo te houden deed toenmalig minister Schouten van Landbouw 4 beloftes aan Brussel. Er zou onder meer strenger worden gecontroleerd op mestfraude, maar van de beloftes kwam weinig terecht. Het Oekraïense leger heeft de plaats Kupiansk heroverd op de Russen. Dat melden Oekraïense autoriteiten. De Oekraïners zijn bezig met een snelle opmars in door Rusland bezet gebied in de noordelijke regio Kharkov. Kupiansk ligt ten zuidoosten van de stad Kharkov en is een belangrijk knooppunt voor de bevoorrading van Russische troepen verder in het zuiden van Oekraïne. En met de herovering sluit het Oekraïense leger die aanvoerroute af. Het weer. In het oosten buien. En op andere plekken is het vaker droog, met af en toe ook zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 23 graden.

Explosie van geweld. Er wordt Schompers nieuw leven ingeblazen dankzij dit Dans op de Vulkaan, waarmee de dijk eind jaren 80 furoren maakte. Het staat op een album met 30 liedjes met eeuwigheidswaarde dat uitkomt naar aanleiding van het ophouden van hun bestaan. Hoe erg is dat? Erg, maar ik begrijp het natuurlijk heel goed. Ze treden over 2 weken op in Ziggo Dome om afscheid te nemen van hun publiek. De tekst van Dansen op de Vulkaan is van Huub van der Lubbe. De muziek van Huub van der Lubbe, Hans van der Lubbe en Anthony Broek. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Con den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Eva Helmond uit Amsterdam presenteert haar vergeetwoord. Jan Beuving over zijn nieuwe cabaretprogramma Restante. En René Appel met de TNA van Christiane van der Wal. Het woord van de week. Vorige week spraken we woordbewaarder Ton den Boon van de Dikke Vandalen toen in de wachtrij voor de Gotthardtunnel. Hij is op vakantie, maar dat betekent niet dat nieuwe woorden dan ook vakantie hebben. Nee, die blijven gewoon verschijnen en Ton weet die ook gewoon te vinden. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Je bent die tunnel uit, geloof ik. Ja, gelukkig wel. Ja. Kun je die Nederlandse woorden net zo makkelijk in het buitenland vinden dan als je hier gewoon in Nederland bent? Ja, want ik ben natuurlijk niet meer afhankelijk van een papieren krant. Hè. Ik kan gewoon het kranten digitaal lezen hier in Italië. En ja, dan kun je dus inderdaad gewoon de taal blijven volgen. En ja, dan blijkt er toch elke, ook in deze periode weer veel nieuwe woorden te zijn. Ja, maar vakantie is dus voor jou niet echt vakantie, Tom? Nou, ik vind het toch wel een onderdeel van, ja, weet je, het is een onderdeel van mijn leven. En ik ben het zo gewend. Ik doe dit al 30 jaar zo. Ook op vakantie lees ik kranten en zo. En let ik op. En als ik een boek lees, dan streep ik ook gewoon woordjes aan. Dus, ja, het is een tweede natuur geworden. Als ik een boek van jou leen, dan zou ik dus allemaal strepen in dat boek aantreffen. Ja, streepjes of ik doe het ook wel heel fatsoenlijk, namelijk met van die plakkertjes in de marge. Ah ja. Welk Nederlands woord heb je gevonden, Tom? Het woord boodschappenangst. Dat stond in een column in het Financiële Dagblad. Die column ging eigenlijk over voetballers die voor heel veel geld werden verkocht. De columnist vond dat het toch wel eigenlijk een functie had. Dat zorgde ervoor dat de consument zijn energie, stress en zijn boodschappenangst een beetje kon vergeten. Nou, boodschappenangst is een nieuw woord. Het betekent iets anders dan natuurlijk angst voor boodschappen. Mm-hmm. Dat heeft te maken met de inflatie natuurlijk, waardoor boodschappen steeds duurder worden en mensen bang zijn dat ze geen geld meer hebben voor andere zaken als ze boodschappen hebben gedaan. Ja, is het een oorspronkelijk Nederlands woord? Komt het niet, hebben we het niet overgenomen uit een andere taal? Nee, het is inderdaad een samenstelling van boodschappen en angst. Je kunt natuurlijk overal angst voor hebben, maar voor boodschappen, dat is toch een beetje vreemd. Dus vandaar dat het woord me wel erg opviel. Ja, wat maakt het extra interessant? Het zegt natuurlijk iets over deze tijd. Hè. Dat geldt voor veel woorden, veel nieuwe woorden. Die weerspiegelen toch de tijdgeest. En dat geldt ook voor dit woord. Ten meer ook omdat het in zo'n context met energiestress, wat ook overigens ook een nieuw woord is, opduikt. Ik denk dat we veel meer van dit soort woorden te maken gaan krijgen de komende horrorwinter. Ik las ook al dat woord deze week. Als de prijzen maar blijven stijgen. Ja, dus en het woord is natuurlijk ook niet helemaal uit zichzelf te begrijpen als je ziet boodschappen, angst en dat heb je aangegeven. Dat is ook het bijzondere daarvan, hè? Ja, een nieuw woord is eigenlijk alleen maar interessant, vind ik, als het niet meteen duidelijk is wat het betekent. Goed, Ton, hartelijk dank. En je zit in Italië, dus ik zeg ciao. De meest veelzeggende quote van de week. Je zou er al het nieuws rond het overlijden van koningin Elizabeth bijna vergeten, maar er gebeurde toch meer deze week. Maandagmiddag maakte de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, zijn aftreden bekend. Hij strandde op de grote problemen rond het stikstofdossier en vooral op de perspectiefbrief die van hem verwacht werd, met daarin een visie op de toekomst van de boerenstand. Zijn eerste brief bevatte volgens de ingewijden een slap verhaal en van een tweede brief is het niet meer gekomen. Hij vond zichzelf uiteindelijk niet geschikt voor deze functie. Altijd moedig, als iemand van zichzelf kan erkennen dat hij iets niet kan. Nu moet meteen daarbij worden gezegd dat hij ook geen gemakkelijke opdracht had. Of zoals melkveehouder Peter Verberne het afgelopen dinsdag verwoordde in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. En in die ontzettend moeilijke omstandigheden moet er dan ook nog perspectief gevonden worden. Nou, dat kan nooit. Dat is hetzelfde als dat je aan iemand vraagt laat de stenen omhoog vallen. Een onmogelijke taak. Moeilijke, dus in feite onmogelijke opdracht, kan niet beter omschreven worden. We weten allemaal dat stenen niet omhoog kunnen vallen. Misschien voelde Henk Staghouwer op de een of andere manier aan dat hij voor deze functie zelf te veel omhoog gevallen was en kwam deze hoogmoed voor zijn val. Hoe dan ook, met dit enkele beeld is precies omschreven dat je niet iets moet willen wat je niet kan. Het is veelzeggend. De meest niet-zeggende quote van de week. Dat het geen gemakkelijk onderwerp is, mogen duidelijk zijn. Ministers en Kamerleden worstelen ermee. Moet je de hereniging van asielzoekers met hun gezinsleden verhinderen zolang er geen huis is gevonden waarin ze kunnen wonen? Minister Erik van den Burg van Asiel en Migratie vindt dat er gezien de huidige noodsituatie geen andere oplossing is. Maar ja, hoe leg je dat uit? Dat je het eigenlijk niet wil en toch doet. Het Tweede Kamerlid van het CDA, René Peters, had er donderdag tijdens het debat in de Kamer hoorbaar moeite mee. Als er geen plek is en we kunnen niet doorstromen, want dat lukt dus blijkbaar niet, er zijn geen woningen, er is gewoon geen plek, dan kunnen we natuurlijk zeggen, we leggen er mensen naast, die halen we dan nu hierheen en die kunnen er mooi naast gaan liggen op het gras. Ik vind dat mensonterend en verschrikkelijk. Ik wil een goede opvang. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. Ja, die maatregelen geven mij buikpijn en de situatie nu geeft me ook buikpijn en ook hoofdpijn. U hoorde het, hij heeft er buikpijn van, bovendien ook nog hoofdpijn. Die twee symptomen van wat we voor het gemak maar even de beslissingsziekte zullen noemen, worden vaker genoemd. Hier hoort u minister van den Burg in een latere reactie op de uiteindelijke bereidwilligheid van de gemeente Tubbergen om toch asielzoekers op te vangen. Nu heeft dus de gemeenteraad en het college van Tubbergen gezegd, wij gaan het op vrijwillige basis doen. En daar ben ik in ieder geval blij mee, want dwang is de combinatie, zou ik bijna zeggen, van hoofdpijn en buikpijn. Ja, dat is wat dit alles veroorzaakt. Hoofdpijn en buikpijn bij degene die moeten beslissen. Ik vraag me dan af hoe de asielzoekers daarop zullen reageren. Misschien krijgen ze ook wel hoofdpijn en buikpijn, maar dan echt hoofdpijn en buikpijn van al die onzekerheid over de trage procedures, niet met opzet natuurlijk, maar toch dat de Nederlandse politici buikpijn en hoofdpijn krijgen, zegt hun waarschijnlijk niets. Ik vrees dat ze dat zeer nietszeggend vinden. En ik eigenlijk ook. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Lennart Willems mailde ons over de reclamezinnen als: de reisverzekering van de ANWB is door de Consumentenbond als beste getest. Hij schrijft: ik zou denken dat dit betekent dat van alle partijen die de reisverzekering hebben getest, de Consumentenbond de beste tester was. Andere testen waren ook wel aardig, maar die van de Consumentenbond was echt de beste. De reclamemakers bedoelen waarschijnlijk te berichten dat de reisverzekering van de ANWB de beste in zijn soort was volgens de testen. Ik zou graag van een taalkundige horen hoe ik deze zin moet begrijpen. We leggen de vraag voor aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Klopt het dat als beste hier op de Consumentenbond slaat, dus dat die bond de beste tester was? Ja, ik snap inderdaad wel dat hij het zo leest. Want zo kun je het inderdaad wel opvatten. Dat als beste, dat kan gewoon op verschillende delen van de zin slaan. Net voordat ik in de uitzending kwam, schoot me opeens nog een vergelijkbare constructie te binnen waarin je dat ook hebt, die dubbelzinnigheid eigenlijk. Als je namelijk in plaats van als beste als eerste zou gebruiken. Dus als je zegt, de Consumentenbond heeft dit product als eerste getest. Dan kan het betekenen dat de Consumentenbond de eerste was die dat product testte. Maar het kan ook betekenen dat dat product het eerste product was dat door de Consumentenbond getest werd. Dus die dubbelzinnigheid van zo'n constructie met als, ja, dat zie je gewoon vaker. Dus je kunt eigenlijk niet zeggen dat het een vaste betekenis heeft die echt bij één specifiek zinsdeel hoort of zo van de zin. Nee. Dus maar het is een. Is het ook niet een beetje theoretisch? Want als je die zin hoort, dan denk je toch, ja, het gaat hier over de ANWB, die hebben de beste reisverzekering. Ja, het is inderdaad wel een soort. Ik denk dat de meeste mensen het wel gewoon meteen op de goede manier zullen opvatten. Ook omdat dat als beste getest, dat is gewoon zo'n vaste combinatie eigenlijk geworden. Die betekent dat iets als beste uit de test is gekomen. Volgens mij, ik weet het niet helemaal meer zeker. Ooit heb ik de consumentengids wel gelezen. Maar volgens mij was het ook echt zo'n rubriek als beste getest. Oh ja? Dus dat was een soort vaste combinatie. En je kunt het ook anders lezen. Maar het is een soort, ook wel een relatief nieuw hoor. Een relatief nieuwe combinatie, want het is nog niet zo heel oud. Ik heb nog wel eens even zitten zoeken ook. En ik kwam in advertenties uit de jaren 70 eigenlijk, kwam ik die combinatie voor het eerst tegen. Ik had in de digitale krantenbank zitten zoeken in Delver. Ja, dan, dat is mooi. Blijkt Delver. Dat het in de jaren 70 zo'n beetje voor het eerst opkwam. Ja, maar goed, het is in ieder geval dubbelzinnig. En je kan het zo uitleggen en het bestaat zo. Hè? Hoor je ook wel eens termen positief getest en negatief getest. Houdt dat toch verband met de kwestie? Ja, nou ja, daar zit een beetje hetzelfde in. Dat dus ook daar de eigenlijk als het ware de uitslag van het testen zit in die constructie met getest. Dus als je zegt, dit of dat product is als beste getest, dan bedoel je daarmee dat de uitslag van de test was dat dat product het beste was. En als je zegt dat iemand positief test op doping of op corona, dan bedoel je ook dat de uitslag van de test is dat het dus positieve signalen zijn gevonden dat iemand corona heeft of doping heeft gebruikt. Maar dat je het uiteindelijk negatief moet uitleggen, Rutger. En dat je het negatief moet. Ja, dat was ook nog weer zo fijne. Oh, dat is allemaal wat dubbelzinnig gemaakt. Ja. Maar de taal zet ons altijd weer voor vraagtekens. Dank je wel. Ja. Heeft u ook een taalvraag voor het taalloket van onze taal? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Ja, we hebben vergeetwoorden en de hoederen van de vergeetwoorden is Nelleke Noordervliet, dat weten we allemaal. En gelukkig blijft u die nieuwe vergeetwoorden in grote getalen aan ons melden. Dat heeft ook gedaan Eva Helmond uit Amsterdam. Dag Eva, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo, je bent toekomstonderzoeker? Onder andere, ja. Is dat dat is volgens mij geen vergeetwoord, maar een nieuw woord, toekomstonderzoeker. Je zou je verbazen dat hoe meer je met de toekomst bezig bent, je ook met het verleden bezig bent. Dus dat is wel bijzonder aan het vak. Het is een bestaand vak, dus voordat ik het uitvoerde, ken ik het ook niet. Nee. En het is heel bijzonder om met verdere toekomst bezig te zijn. Ja. Ja, je bent met de toekomst bezig, maar je hebt het verleden nodig om de toekomst te begrijpen. Precies, zo zit het in elkaar, ja. Ja. Maar we hadden het. We bellen je om je vergeetwoord. Wat is je vergeetwoord? Het vergeetwoord is katsen. Katsen? Ja. En wat betekent dat? Het betekent onzin, praterij, veel praterij. En je kan het een beetje gekscherend gebruiken. Dat eigenlijk. Ja, sommige mensen kennen het ook met een Q. Dus kwats, wat een kwats. Wat een kwatsch. Daar komt het misschien vandaan ook wel, van kwatsch. Ja, daar zit hij wel in die hoek. Het is ook een beetje Duits, begreep ik. En ik ging het op een gegeven moment gebruiken bij mijn eigen kinderen die nog heel klein zijn. Toen dacht ik, hè, wat een raar woord. Waar komt het vandaan? En ik herinnerde me dat mijn vader dat gebruikte. ja. Vroeger. Dus zit niet te katsen. Want hoe oud ben jij, even als ik vragen mag? Ik kom uit 85. Ik ben net 37 geworden. Net 37. En je kinderen zijn hoe oud? 4 en 1/2. Ja, dus dat helpt nog niet echt als je tegen ze zegt, jullie zijn aan het katsen. Nee, maar ik ga het denk ik wel doen. Het komt al van mijn oma af, die nog leeft. Mijn vader, dus het is wel gaat lekker een generatie dingetje worden, denk Goed. Ik. Ja. Ja, ik zal het woord onthouden. Ik vind het wel een mooi woord. Dankjewel, Eva Helmond. Ja, tegen uw luisteraars wil ik zeggen, blijf uw vergeetwoord insturen, Nelleke Noordervliet. Maandag ontvangt zij de Gouden Ganzenveer, is beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Taalstaat@kro-ncrv.nl. Ik ben op zoek naar de volmaakte vrouw. In het verleden keek ik niet zo nauw. Met alle gevolgen van dien. Scores van 0 tot min 10. Ze waren soms zo jong en toch heel erg oud. Van binnen leed ik wegens veel te koud. Soms vervelend braaf en af en toe ook wat te stout. Ach, ik kreeg het soms gewoon heel erg benauwd. Want voor je het weet ben je nog maar eens getrouwd. Altijd op zoek naar een volmaakte vrouw. Ik wil niet liegen als ik zeg, ik hou van jou. Ben jij het, ben jij het? Of zie ik dat verkeerd? Ben jij het, ben jij het? Misschien ben ik het verleerd. Ben jij het? Hoe lang voel ik het weet? Ben jij het? Ben jij het? Tot ik het vergeet. De volmaakte vrouw loopt niet op hoge hakjes. Je ziet haar zelden of nooit in mantelpakjes. Ze is niet groter dan selfies, dat vindt ze heel erg dom. Ze weet perfect en zonder woorden hoe ik liefst te klaarkom. Volmaakt, ze houdt van Rachmaninoff. Volmaakt, maar ook de Beatles vindt ze tof. Volmaakt, ze weet wat ze wil. Ze is raad van tong en soms heel erg stil. Ben jij het, ben jij het? Of zie ik dat verkeerd? Ben jij het, ben jij het? Perfecte man. Ik wil een man die echt van alles kan. Hij kan koken, liefst niet te vet. Ik wil een man die 's morgens koffie zet. Ik wil een man die mij wil leren kennen. Die op elk plekje mij graag wil verwennen. In de keuken, maar ook in het bad. Zo'n man heb ik tot nu toe nooit gehad. Volmaakt. Hij houdt van Rimsky-Korsakov. Gewaagd, ironisch, sarcastisch. Peter Bonen en Fran de Vos uit België. De dochter van Peter Bonen speelt op saxofoon. Doet ze geweldig levensjazz. Een genre dat volstrekt oorspronkelijk is. Ben jij het? Is hun nieuwste liedje. De Taalstaat. Taalstaat. met Frits Spits. Als je naar de nieuwe voorstelling Restanten van de van huis uit wiskundige Jan Beuving gaat, moet je goed op zijn woorden letten. De betekenis ervan is meer dan eens gelaagd. Ze zijn poëtisch meestal, klankrijk, maar ook heel grappig, ernstig soms en gedurfd. Je hoort dan ook dat Jan Beuving het rijm als een kunstvorm beschouwt. Als je goed luistert, hoor je dat hij een hekel heeft aan rijmelarij. Maar het programma van Jan Beuving, waarin hij wordt bijgestaan door de uiterst muzikale pianist en componist Tom Dieke, is veel meer dan een taalfeest alleen. Hij heeft ook een boodschap. Een boodschap die te maken heeft met het boek waarin het woord staat. Dag Jan Beuving. Dag Frits. Ik zag je programma afgelopen donderdag in het Beaufort Huis in Austerlitz, helemaal uitverkocht. Op het toneel staan twee stapels boeken. Hoge stapel met fictie en een kleinere met non-fictie. Ligt die Bijbel waar je het over hebt, ligt die nou op de stapel van fictie of van non-fictie? Ja, dat is de vraag van de voorstelling, Frits. In welke kast moet die? Bij de fictie of de non-fictie? En ik ben natuurlijk opgevoed in de traditie, althans met het restje van de traditie, dat non-fictie is. Maar mijn ouders waren ook wel best wel liberaal. En die zeiden, de Bijbel is geen geschiedenisboek. En dus de schepping in 6 dagen, dat moet je metaforisch zien. Maar Jezus is wel op Goede Vrijdag aan het kruis gestorven voor onze zonden en 3 dagen later uit de dood opgestaan. En ik ben een wiskundige en denk ik, ja, dat moet je met de axioma's eens proberen. Dat je de ene helft metaforisch bekijkt, terwijl je de andere helft letterlijk neemt voor 1 groot zootje. Maar zo word je natuurlijk wel ingewijd in het wonder van de ambiguïteit. En laten we zeggen, die vraag ligt niet ten grondslag, maar is een van de vragen van de voorstelling. Ja. Wat blijft er over van zo'n opvoeding en wat neem je daarvan mee? En in de restanten heet restanten, zonder N, als in postrestanten. En in de geschiedenis van het cabaret zijn er heel veel programma's geweest waarin dat geloof met alles, alle mogelijke kracht in de hoek is gesmeten. En toen dacht ik, laat het nu ook eens proberen. Nou, To Hermans deed dat natuurlijk ook. We hebben het dit eerste uur gehoord. Ja. Om te kijken wat daar nou van overblijft. Als je daar op een eerlijke manier naar kijkt. Ja. Je zegt onder meer, God is een waarheid die buiten onze werkelijkheid staat. Nou, ik zeg dat over de wiskunde. Hè. Ja, de wiskunde is een waarheid die buiten de feiten bestaat. We hebben de feiten, de werkelijkheid. Maar er is een verschil tussen de werkelijkheid en de waarheid. De wiskunde aan zich bestaat alleen als waarheid. Idee. Maar de kubus bestaat niet. Er is nog nooit een mens geweest die een kubus vastgehouden heeft. Want als je die kubus, een dobbelsteen bijvoorbeeld, op moleculair niveau zou bekijken, dan zie je altijd dat het ene zijvlakje net wat groter of wat kleiner is dan het andere. Dus de perfecte kubus bestaat alleen als waar idee in de wiskunde. Dus de wiskunde is het bewijs van het feit dat er waarheden buiten de feiten bestaan. En ik vraag mij af in het programma, hoewel dat niet, ja, het gaat er niet alleen maar daarover, wil ik er ook nee, mee hoor, zeggen. Nee hoor. Dat het, of dat niet voor veel meer dingen geldt. Dat je soms soms wel zou verlangen naar een wereld buiten de feiten, als de feiten van je leven te ongerijmd zijn. Ja, is dat ook, dat is de ondertoon van je programma, zou je kunnen zeggen? Nou ja, het gaat eigenlijk over het verschil tussen feit en fictie en laten we zeggen het belang van het verschil tussen de waarheid en de werkelijkheid. En dat je daarvan mag vinden wat je wil, maar dat je dus ook mag denken, hey, er kan ook best nog een waarheid buiten die werkelijkheid bestaan. Je liedjes, beste Jan, zijn speels, hilarisch soms, ook gevoelvol. Je zingt in een liedje over vroeger en daarin speelt Jamal de hoofdrol. De Merino's, Aurora, VV Bunnik en Fak en Ruk, nog altijd klinkt dat zoet. De namen van vervlogen zaterdagen. En als Jamal de bal had, kwam het goed. Met 7 jochies in de Honda Civic van Mitchell's vader, longen zwart als roet. Hij toeterde naar alle mooie vrouwen. En als Jamal de bal had, kwam het goed. Wie was Jamal? Jamal was de verdedigende middenvelder van het elftal waar ik, laten we zeggen, vanaf de D1 ingespeeld heb. En wij werden kampioen in de C1. Ik zat in de C1, maar dat was alleen maar omdat we maar 1 C hadden bij mijn voetbalclub. En Jamal was echt zo, als Jamal de bal had, dan kon je ontspannen. En je wist gewoon, als Jamal, die raakt de bal niet kwijt. Die zorgt dat hij op een goed adres terechtkomt. Het lied gaat verder met de gedachte van, wat zou er eigenlijk nu van Jamal zijn? En zou het niet fijn zijn als hij weer eens aan de bal was? Ja. En dat je weer rust had. Dat je weer rust had. En misschien is dat ook het geloof? Kan ik die parallel maken? Parallel kan je maken, doet het in de voorstelling ook wel. Het gaat in de voorstelling trouwens ook heel erg veel over amateurvoetbal. Want dames, dit liet er ook in. Ik bezoek altijd de amateurvoetbalclub voor ik naar het theater toe ga. Maar zeker, ja, als kind heb je een heel... Althans, voor mij gold dat, en het geldt denk ik voor heel veel mensen... heb je een vrij kinderlijk geloof. Niet alleen in God, maar dat kan ook in Sinterklaas zijn. Of de onfeilbaarheid van je ouders, of de onfeilbaarheid van je docent. En als Jamal de bal heeft, dan is het goed. Als Jamal dan kan je lekker slapen. Dan kan je lekker slapen, ja. Zo is het. Wat me opvalt... is je rijmvermogen, Jan. Ja, dat lijkt onbegrensd. Daar heb jij een ernstige opvatting over. Hè? Welke eisen stel jij aan het rijm? Nou, ja, rijm. Ik ben een wiskundige. En rijm is natuurlijk een randvoorwaarde voor een lied. En je hebt natuurlijk mensen die die randvoorwaarden zo een beetje zo voor de vuist weg hanteren. Maar als het kind niet uitkomt, dan rijmen we geheim op fijn. En dat is dan ook rijm. Maar voor rijmen, voor mij, ik ben van de school van Dr. Anders P. en van Ivo de Wijs en Kees Torn, is het een zuivere klank overeenkomst vanaf de laatste beklemtoonde lettergreep van een woord. Dus je hebt rijmen van één lettergreep, mannelijk rijm, Frits op spits bijvoorbeeld. Je hebt rijmen van twee lettergrepen, touwen op vrouwen. En dan heb je ook nog rijmen van drie lettergrepen, namelijk hinderen en kinderen bijvoorbeeld. Of, Ivo de Wijs, ik ben stapel op de Nederlandse letteren, er is geen proza. Dat is toch proza dat de open haard laat knetteren. Ja, maar jij doet met je publiek, doe je een spelletje over rijm. Zeker. En dat heet staartdeling. Ja, ik heb een heel lied waarin gerijmd wordt op het woord staartdeling. En als je wil rijmen op het woord staartdeling, dan moet je goed onthouden, kun je niet alleen op die ing rijmen. Je kunt niet zeggen, luister hoe ik zing over de staartdeling. Heb je verkeerde klemtoon. Maar als ik zeg afdeling, vind je afdeling, dat aanvaardbaar ook rijm? Ook niet goed. Want het is een staartdeling. Dus het is niet een staardeling. Het is een staardeling. Dus als je wil rijmen op staardeling, dan moet je rijmen op het en op de aard en op de eling. Nou, dan moet je dus een mozaïek rijm maken, zo heet dat. Dus, en dan, als je bijvoorbeeld een herbergier hebt die gewurgd wordt, dan is er sprake van waardkeling. En dat kun je dan rijmen op de staardeling. Dus ik maak allemaal coupletjes waar, en dan moeten mensen aan het eind van het couplet moeten ze de samenstelling. Eén coupletje, Jan. Ja, nou, dat Bas en Kees, dat is overigens geformuleerd naar de oprichters van mijn eigen voetbalclub in Zeist. Dat Bas en Kees graag samen klaar van jasten, dat was bekend. Maar soms werd er geswitcht. Dan zei Bas dat Canasta ook goed paste. Of op verzoek van Kees werd er gebridged. Zij gingen door het leven als de kaarttweeling. Maar ik bewaar mijn troeven voor de staartdeling. Geweldig. Hè? Dat doe je een beetje publiek. Je daagt je publiek uit. Dat is hilarisch. Je memoreert in je programma ook de vorig jaar overleden Jeroen van Merwijk, die er ook wat van kon. Nou, want dat was ook een man die in dat rijtje staat. Waarom wilde je hem... Nou, hij overleed vorig jaar, ik meen, begin maart of eind februari. Ja. Een paar weken later waren de verkiezingen. Die waren toen weer wat rechtser dan de vorige uitslag. En dacht, ja, je kan gelijk zien dat Jeroen van Merwijk dood is. Het land is naar rechts, want Jeroen is er niet meer. En toen dacht ik, laat ik nou eens een lied over de verkiezingsuitslag schrijven in de geest van Jeroen van Merwijk. En dat heb ik toen gedaan. En Jeroen is ook... Ik bewonderde heel erg zijn liedjes. Vooral de jaren 90 en 0. Daar zitten fantastische liedjes bij. Mijn vriend de dood. Of mooie woorden dromen. Ook zo'n lied. Of de ooievaars. Kon ik toen de ooievaars maar zien. Ondanks de jaargetijden wou ik het zo graag zien dat ik het zag. Dat is toch ook mooi bij jou, Jan. Jij kent ook de geschiedenis van dat Nederlandse cabaret. Je kent het uit je hoofd, man. Ik denk dat het een voorwaarde is, Frits. Voor mij is het een voorwaarde om dat te kunnen. Kijk, als je een wiskunde wil bedrijven, dan moet je eerst alle takken van die wiskunde. Dus de algebra en de meetkunde. En je moet alles beheersen. En als je dat kunt, dan heb je creativiteit op al die disciplines. En vervolgens kun je zelf, als je wiskunde gaat bedrijven, kun je creatief zijn binnen de randvoorwaarden om je wiskunde te bedrijven. En ik vind zelf, voor een cabaretier of voor een schrijver geldt het ook. Wie niet leest, kan niet schrijven. Ik ben daarvan overtuigd. Ja, ja. Je programma heet Restanten. Wat er overblijft, de rest van de staardeling, haren in een doucheputje. Verhaal uit je jeugd, de wiskunde natuurlijk. De wiskunde is eeuwig, hè? Ja, die is eeuwig. Waar het op uitdraait, dat gaan we niet verklappen. Dat lied van... dat gewijd is aan Jeroen van Merwijk, hoe heet dat? Het heet Was ik maar. Ik dank je voor je komst. En aanstaande 15 september, première van je programma in Podium Hoge Woerd in De Meren. Tom Dieke op piano, regie Geert Lageveen. En ik kan alleen maar zeggen, Jan, tegen alle mensen hier in Nederland, gaat dat zien. Was ik maar rechts, was ik maar rechts. Zonder weet van Che Guevara's, Robin Hoods en Bertolt Brecht. ja, dan las ik 's ochtends vroeg bij mijn ontbijtje in de krant dat er ergens weer een vluchtelingenkamp was afgebrand. En dan dacht ik, nou gelukkig is met mij niks aan de hand. En dan deed ik gauw een extra likje jam op mijn croissant. En dat voelde dan totaal niet als iets asociaals of slechts. Was ik maar rechts, was ik maar rechts. Was ik maar links, was ik maar links. Want dan was ik nooit meer vals, gemeen, onhebbelijk of slinks. Nee, dan had ik steeds bij alles wat ik zei moreel gelijk. Dan vond ik de Telegraaf een folder voor het Derde Rijk. Ik had uitzicht op een gracht, maar geld, dat was het aardse slijk. En ik pleitte voor een AZC, maar niet in onze wijk. Ik zou nooit meer hypocriet zijn en mijn leven had iets flinks. Was ik maar links, was ik maar links. Was ik maar oud, was ik maar oud. Want dan zei ik heel de dag dat ik dit land heb opgebouwd. Dan zou Freek nog om te lachen zijn en Joep niet achterhaald. Ik zat keurig in mijn huis dat tot de nok was afbetaald. Het zou wachten zijn tot ik voor welvaartskanker werd bestraald. Zonder schuldgevoel dat ons klimaatbeleid zo had gefaald. Gaf ik dan mijn open haarden alle drie een blokje hout. Was ik maar oud, was ik maar oud. Was ik maar wit, was ik maar wit. Dan was heel de maatschappij op mijn behoeftes afgekit. Ja, dan woonde ik met nette mensen in een nette buurt. Ik werd net wat eerder naar het hoger onderwijs gestuurd. Bij een vacature werd ik net wat sneller ingehuurd. Als ik weg zou rennen, werd er net wat minder snel gevuurd. De Belastingdienst had niet wantrouwend alles doorgespit. Was ik maar wit, was ik maar wit. Was ik maar dood, was ik maar dood. Niet meer vastgeklonken aan dit onvolmaakte aardse schroot. Na de dood is er geen leeftijd, links en rechts zijn dik en ik. Iedereen is kleurenblind en halleluja vaste prik. Ja, daar wacht Jeroen van Merrewijk en die zegt niet zonder schik. Zie je God daar zitten? Die is bijna net zo goed als ik. Ja, ik word in dat vooruitzicht gaarne volgepompt met lood. Was ik maar dood, was ik maar dood, was ik maar dood. Ja, hij gaat tot volgend jaar spelen. Ik zou zeggen, ga dat allemaal zien. Uit het programma Restante Muziek, Tom Dieke, tekst Jan Beuving. TNA van een BN'er. René Appel. Ze was al het meest in beeld, maar na het opstappen van minister Staghouwer is Christiane van der Wal helemaal het gezicht geworden van het stikstofbeleid van de regering. Als minister voor Natuur en Stikstof moet ze ervoor zorgen dat de uitstoot drastisch omlaag wordt gebracht. Voor ons een mooie gelegenheid om de TNA van Van der Wal op te maken. En dat doen we als altijd met schrijver en taalwetenschapper René Appel. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Laten we meteen beginnen. We zijn het slechtste jongetje van de klas in heel Europa. We bungelen onderaan de lijstjes als het gaat om de staat van onze natuur. Als ik in Brussel ben en ik vraag op wat voor gebied dan ook enige coulance, is het enige wat ik terugkrijg, ga je huiswerk doen. Laat zien dat je minder stikstof uitstoot. Laat zien dat je na al die 20, 30 jaar eindelijk eens echt die natuur gaat herstellen. Hier stond ze tegenover Caroline van der Plas in een debat in de Tweede Kamer. Waarom is dit typisch Van der Wal? Omdat ze na een interruptie van Van der Plas heel duidelijk zegt wat ze op haar lever heeft. Ze geeft heel precies weer waar Van der Plas het fout had. Want Van der Plas zei, gaat u naar Brussel toe om onze zaak te bepleiten? Zij zei, dat klopt helemaal niet. Wij zijn al jarenlang het slechtste jongetje van de klas. Dat bleek enkele dagen geleden weer als het ging over die mest. Hè? Ja, ja, ja. Ook. Dus ze heeft helemaal gelijk, maar ze blijft heel rustig en ze formuleert heel correct. Het is zo rigide en onrechtvaardig. Maar ja, ik dat snap ik. Nee, dat snap je niet. Nee, anders deed je het niet. Ja, als je het wel snapte, dan ging je dit echt niet doen zo. Op deze manier. Maar ik ga nu naar binnen. Ja, maar u heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag. Nou, wacht even. Ik ben lang in gesprek geweest. Ja, nou, hoe lang zijn we hier? Wacht even. Ik heb een half minuut, toch? Nee, nu stop ik. Ho. Ja, ho. Een beroemd fragment inmiddels, René. Kort nadat de eerste stikstofplannen bekend werden gemaakt, stond ze boeren te woord die naar haar huis waren gekomen. Dat weten we allemaal nog. Ze is wel ferm in haar optreden. Dapper, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze gaat wel naar buiten. Ze gaat de confrontatie aan, zoals dat dan heet. En ze probeert ook te argumenteren. Maar die situatie was uiteraard volstrekt ongeschikt om een enigszins goed debat te hebben, een discussie te voeren. Dus dan zegt ze, nee, nu stop ik. Ho! Dat vind ik ook mooi dat ze zegt ho! Ja, dat zeg je tegen een paard, hè? Ja. Heel vaak zie je van nou, als de uitkomst niet de oplossing is die iemand wenst, dan gaan we de wetenschap maar ontkennen of de berekeningen ontkennen. En ik vind dat echt een gevaarlijk pad. Maar ik vind wel dat we ook echt, en dat gaan we komend jaar ook doen, echt werkelijk in al die gebieden gaan kijken en gaan inzoomen. Ja, wat is hier nou echt aan de hand? Precies. Ja, ik voel een stopwoordje aankomen. Echt. Echt. Ja, en het is echt een gevaarlijk pad. Maar ik vind ook echt, en dat we volgend jaar ook gaan doen, dat we echt in al die gebieden gaan kijken. En dat echt, dat wordt zo loos. Dat wordt op die manier helemaal betekenisloos. Echt moet je gebruiken om te benadrukken. En niet zomaar ergens tussen te voegen. Schilderij is echt. Schilderij is echt. En wat ik zei was ook echt. En volgens mij verwachten jullie dat stiekem ook wel van die altijd positieve voorzitter. Dat je dan met een mooi verhaal komt. En toch kies ik er vandaag voor om een steen in de vijver te gooien. En ik heb vandaag dan ook maar één hele simpele boodschap. Wij moeten aan de bak. Maar toch hoop ik, en daar zetten we met elkaar op in, om op het volgend congres met eerste concrete stappen te komen, waar we dan met elkaar ook gewoon een klap op kunnen geven. Je hoort waar als partijvoorzitter, René, van de VVD. Functie die ze tot januari heeft vervuld. Wat valt je op? Ze is heel optimistisch. Hè? Want het straalt iets uit als VVD-voorzitter. We zitten bij elkaar, we gaan beslissingen nemen. Ze zegt wel heel vaak we met elkaar. We met elkaar. Het is dat gemeenschapsgevoel dat ze op die manier probeert te benadrukken. Welkom. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn, terwijl het buiten gewoon keihard VVD weer is. Het is een prachtige dag en jullie hebben ervoor gekozen om hier naar de VVD te komen. Het is een heerlijk congres. Gisteren zijn we heel mooi begonnen. De sfeer is ook heel erg goed. En als ik dan terugkijk naar de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we het weer fantastisch gedaan. Met elkaar hebben we een topresultaat neergezet. Ja, nogmaals Van der Wal als VVD-voorzitter tijdens een partijcongres. Ja, dit een keihard VVD weer. Dat is kennelijk, als de zon schijnt, dan is het keihard VVD weer. Dus het is typerend voor wat ik dan maar noem het VVD-optimisme. Hè? Het gaat geweldig, het is een heerlijk congres. Een topresultaat hebben we behaald. Het is een prachtige dag. Allemaal positieve dingen. Ik moet wel zeggen dat ze daarna, zegt ze niet per se iets negatiefs, maar dan zegt ze wel van, ja, we moeten dingen gaan doen. We moeten dingen gaan veranderen. Maar ze begint vanuit een positieve invalshoek, dat zeker. De doelen staan, daar ga ik voor. Maar waar ik wel heel veel ruimte bied, is de manier waarop we die doelen gaan halen met elkaar. En ook dat doen wij gewoon met elkaar. Als we met elkaar samen en ook de hele sector die innovatiekracht weten te pakken, ja, dan zijn we echt grote stappen aan het zetten. Mag niet raden. Ja, raad nou, Frits. Nee, zeg het maar. Weer met elkaar, hè? Ja, ja. Grote stappen met elkaar aan het zetten. En dat is voortdurend. Ik weet niet of mensen denken, we creëren samenhang door dat steeds te gebruiken. Dus of er echt een bedoeling achter zit. Of dat het een automatisme is geworden. We met elkaar. We maken met elkaar dit programma. Ja, dat doen we met elkaar. Want met elkaar vinden we het leuk om te doen. En daarom praten we steeds daar met elkaar over. Maar ik denk dat ze toch de verbondenheid De verbondenheid, de samenhang wil benadrukken. Maar het wordt ook een routine. Dus op een gegeven moment gaat het helemaal niet meer om die samenhang. Ligt voor in de mond en het wordt op die manier gebruikt. Even loos als echt, bijvoorbeeld. Ja. We hebben een mooi gesprek even gehad en ze hebben iets overhandigd. En dat ga ik zo meteen binnen even rustig lezen. Ja, een ontslagbrief. Ja, ja en ik ben toch al 4 maanden op weg. Dus, ja. Staat ze een journalistenwoord na het boerenprotest bij haar voordeur? Ze blijft wel kalm, hè? Ja, ze blijft zeker kalm, ja. Ze is echt heel rustig en ze heeft zelfs tijd voor een grapje. Dus ze zegt, ja, ik ben nu 4 maanden vervul ik deze functie, dus nu kan ik wel eens weg. 8 jaar zijn we nu de grootste partij. 8 jaar. Moet je eens over nadenken. Dat is echt een knappe prestatie. 8 jaar. En volgens mij beseffen we ons dat misschien wel eens te weinig. Je beseft je heel goed wat voor enorm probleem voor Nederland ik mag oplossen. Ja, René, dit is volgens mij... Zij zegt zich beseffen, hè? Ja, we beseffen ons, je beseft je. Ja. Vorige week hadden we het ook bij Jan Lammers. Dus ik wilde die verbinding even maken. Jan Lammers, de racecommentator. Mm-hmm. En zij gebruikt het ook, ja. Ja, maar zij niet alleen en Jan Lammers niet alleen. Nee. Het lijkt wel alsof ik steeds meer zich beseffen hoor... dan het beseffen zonder zich. Ja, dat hoor je steeds vaker. Daar heb je helemaal gelijk in, Frits. En dat is een merkwaardig iets. Want aan de ene kant wordt dat zich... of we beseffen ons dan ons, steeds vaker weggelaten... dat wederkerend voornaamwoord. Bijvoorbeeld, ik lees zelfs een rauwe advertentie. We herinneren Jan als een altijd hardwerkende man, enzovoort. Zelfs in een rauwe advertentie, waarin dus goed over de formulering... moet zijn nagedacht, ja. Wordt het zo'n wederkerend voornaamwoord weggelaten. Maar bij beseffen verschijnt het plotseling. En ik vermoed dat het erg veel te maken heeft met zich realiseren... Aha. We realiseren ons dat, we beseffen ons dat. In die lijn denk je zit dat, het vermoedelijk. Ik kan het niet hard maken, nee. Uiteraard, maar ik heb het idee. Er komt een moment dat we het allemaal goed vinden... en dat we beseffen zonder zich niet goed vinden. Ja, voorzitter, ik zit hier oprecht antwoord te geven op vragen. Ik wil oprecht samen met de Kamer een groot probleem voor Nederland oplossen. Dan schets ik... Het speelveld. Het gaat hier over de agrarische sector. Ja, dit tot slot. Ze reageert op een commissievergadering, een opmerking van Caroline van der Plas. Doet ze dat goed? Ja, weer heel rustig blijft. En is echt met ingehouden woede is het hier, hoor. Want Caroline van der Plas zegt allerlei vreemde dingen. Zij blijft rustig. Een goede spreker, hè? Zeker. Christiane van der Wal, hartelijk dank. In de verte longt het programma van Dr. Kelder. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 10 september 2022. Het beleid wat de gaswinning betreft was beslist niet naar behoren. Achteraf is de daling van de bodem zeer duur betaald. Zijn, weliswaar in achting, ook de bestuurders gedaald. En weet men nu dat met al dat winnen nog veel meer is verloren. NPO Radio 1. Er gaat veel mis in de jeugdbescherming. De mogelijkheid dat je dit samen met moeder zou kunnen oplossen... is eigenlijk nooit in beeld geweest bij jeugdbescherming. De kwetsbaarste kinderen en hun ouders worden onvoldoende beschermd. Tot op heden hebben mijn 2 jongens nog geen 1 nachtje thuis geslapen in die 3 jaar. Noodgrepen en urgente actie van de overheid zijn nu nodig, vindt zelfs de minister. Het gaat erom om die jeugdbeschermers juist te ondersteunen en te stutten... dat ze hun werk goed kunnen doen. Wat is er echt aan de hand? Een speciale uitzending met hoofdrolspelers. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Straks om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl.